एक तकाबली जायजा, कॉमन सिविल कोर्ट के चैलेंज का तकाजा, निकाह के इस इस्लामी कानून के पहलू ब पहलू जिसकी जरूरी वजाहत ऊपर के सफहात में गुजर चुकी। दुनिया में और भी बहुत से कवानीन निकाह मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कौमों के अपने अपने मखसूस अकायद व नजरियात पर मबनी हैं। आमतौर पर इन कवानीन का इस्लामी कानून निकाह से चूंकि कोई रास्त अमली तसादम नहीं है, इसलिए यहाँ उनसे तारुज करना गैर जरूरी होगा। लेकिन उनमें से एक कानून ऐसा भी है जिसका मामला बाकी सबसे मुख्तलिफ है। ये वो कानून है जो कॉमन सिविल कोर्ट कहे जाने वाले मजमू कवानीन से ताल्लुक रखता और इसका एक जुजवे तरकीबी है। ये कोड न सिर्फ एक एक मुद्दत से कितने मुल्कों, कौमों और मिल्लतों की सरहदें तोड़कर दुनिया के बेशतर हिस्सों में दाद हुक्मरानी दे रहा और सिक्का राजुल वक्त बना हुआ है, बल्कि खुद हमारे यहाँ भी इसका निफाज व दस्तूर मुमलिकत के रहनुमा उसूलों में जगह पा चुका है, जिसके नतीजे में बिला इम्तियाज मजहब मिल्लत तमाम बाशिंदगान मुल्क पर इसे नाफिज कर देने की मुसलसल और मनसूबाबंद कोशिशें हो रही हैं। और इस तरह वह आज इस्लाम के दिगर शख्सी कवानीन यानी पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरह इस कानून उन्हें निकाह के लिए भी एक जबरदस्त और खतरनाक चैलेंज की हैसियत इख्तियार किए हुए है। इस सूरत वाकई की मौजूदगी में इस्लामी कानूनी निकाह के तारुफ की बहस तिशना ही रह जाएगी अगर आखिर में इसको इस कोर्ट पर भी एक नजर न डाल कर ये न देख लिया जाए कि निकाह के मामले से ताल्लुक रखने वाली इसकी बुनियादी दिफात इस्लामी कानून से किस हद तक मुख्तलिफ है और इस इख्तलाफात की नजरी वजूह क्या है। नेज ये कि इस कोर्ट के जरिए जो समाज वजूद में आ सकता है और आया है, वो इस्लामी कानून के जरिए तश्कील पाने वाले समाज के मुकाबले में किन मानों में एक मुख्तलिफ समाज होता है। इस तकाबली जायजे के बाद इस चैलेंज की माकूलियत की बाबत कोई फैसला किया जा सकेगा जो कॉमन सिविल कोर्ट इस्लामी कानून को दे रहा है, और साथ ही एक तालिब हक के लिए समझना लेना भी आसान हो सकेगा कि इन दोनों कानूनों के इख्तलाफ की पूरी नौयत क्या है और एतदाल व तवाजुन माकूलियत और हकीकत पसंदी खैर वसला फिल वाका इनमें से किसकी तरफ है। इख्तलाफ के बुनियादी निकात। निकाह के मामले में दोनों कवानीन जिन अहम और बुनियादी बातों में एक दूसरे के मुखालिफ वाक़ हुए हैं उनकी मुख्तसर वजाहत यह है। इस्लामी कानून नंबर एक, निकाह का मामला भी उन मामलात में से एक है जो दीन और शरीयत के दायरे बहस में शामिल हैं। और कॉमन सिविल कोर्ट, निकाह का मामला खालिस दुनियावी और तमद्दुनी मामला है। इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामी कानून नंबर दो, जवाज़े निकाह के लिए हमदीनी शर्त लाजिम है। कॉमन सिविल कोर्ट, जवाज़े निकाह के लिए हमदीनी की कोई अहमियत नहीं। मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों के दरमियान बिला तामुल रिश्ता निकाह कायम हो सकता है। इस्लामी कानून तीन, लड़कियों और औरतों के निकाह के मामले में उनके सरपरस्तों को भी एक हद तक दखल हासिल है। कॉमन सिविल कोर्ट, लड़कियों और औरतों के मामले में उनके सरपरस्तों को मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं। वो भी अपने निकाह के मामले में वैसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं जिस तरह मर्द होते हैं। इस्लामी कानून नंबर चार, अगरचे आम मामूल यही होना चाहिए कि शादियां बुलोग के बाद ही की जाए, मगर नाबालिगी में भी निकाह कर दिए जाने की इजाजत है। कॉमन सिविल कोर्ट, बुलोग ही नहीं कानूनी बुलोग से भी पहले जो वाक़ बुलोग के भी कहीं बाद में हुआ करता है, निकाह ममनू और खिलाफ कानून होगा। इस्लामी कानून नंबर पाँच, बाज अहम चीज़ों में मर्द को औरत का कुफू होना चाहिए, खसूसन दीन और तकवा में। कॉमन सिविल कोड, किफात और हमसरी की कोई कानूनी अहमियत नहीं। इस्लामी कानून नंबर छः, निकाह के सही और कानूनी तौर पर जायज करार पाने के लिए कम से कम दो मुसलमान गवाहों की मौजूदगी जरूरी है। कॉमन सिविल कोड, निकाह के सही और कानूनी तौर पर जायज करार पाने के लिए ये बिल्कुल काफ़ी है कि मर्द औरत या लड़का और लड़की दोनों मैरिज ऑफिस के दफ्तर में जाकर बाहम शादी करने का ऐलान व इंदराज करा दें, किसी मजीद शहादत की कोई ज़रूरत नहीं। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि इस्लामी कानून और कॉमन सिविल कोड के इख्तलाफात इंतहाई अहम और बुनियादी किस्म के हैं। एक एक यहाँ जो जो बात असलुल उसूल की हैसियत रखती है, दूसरे के यहाँ किसी शुमार कतार में नहीं। एक की निगाह में जो चीज़ निकाह के बुनियादी मकासद तक में शामिल है, दूसरे की निगाह में से कोई अहमियत ही हासिल नहीं। जाहिर है कि इतना बड़ा इख्तिलाफ फिक्र नज़र की किसी मामूली फ़र्क का नतीजा हरगिज़ नहीं हो सकता। اختلاف کی نوعیت بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جڑیں کافی گہرائی میں ہیں اور اندر ہی اندر دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سطح پر کے یہ باہمی فاصلے دراصل نتیجہ ہیں اس بات کا کہ ان دونوں قانونوں کے تہذیبی نقطہ نظر اور ان کے نظریاتی پس منظر بہت بڑی حد تک الگ الگ ہیں اور ان کے مقاصد بھی یکساں نہیں ہیں، حتیٰ کہ معاشرے کی تعمیر کا تصور بھی ان کا بہت کچھ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ ایسی حالت میں ان دونوں قانونوں کے تقابلی جائزے کے لیے بالکل ضروری ہوگا کہ پہلے ان کے یہ اصولی نظریاتی اور مقصدی اختلافات نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں اور اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ اسلامی قانون کے خطوط پر کس قسم کا معاشرہ تشکیل پائے گا اور اس کے مقابلے میں سول کوڈ کے خطوط پر تعمیر ہونے والے معاشرے کی تصویریں کیا ہو کی تصویر کیا ہوگی۔ اسلامی قانون نکاح کے اصول و مقاصد، جہاں تک اسلامی قانون نکاح کے نظریاتی پس منظر اور اس کے اصول و مقاصد کا تعلق ہے، اوپر کے صفحات میں ان کی پوری وضاحت ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ بنیادی اصول: ایک، نکاح کا معاملہ بھی ان معاملات میں شامل ہے جو شریعت کے دائرے بحث میں داخل ہے اور اس سلسلے میں دینی مسائل کو دوسری تمام مصلحتوں اور ضرورتوں کے مقابلے میں قطعی ترجیح اور اولیت حاصل ہے۔ نمبر دو، افراد اور معاشرے کی اخلاقی پاکیزگی عفت کے تحفظ کا ہر ممکن اہتمام ناگزیر ہے۔ نمبر تین، عورتوں اور بالغ لڑکیوں کی خود مختاری اور آزادی رائے بھی اگرچہ ہر احترام کی مستحق ہے، لیکن ان کے خاندانی وقار، ان کے مستقبل کے ٹھوس اور حقیقی مفادات اور نکاح کے اصل مقاصد کو اس خود مختاری کے ہاتھوں مجروح نہ ہونے دینا چاہیے۔ نمبر چار، ایسی تمام باتوں کا سد باب ضروری ہے جو نکاح کی غرض و غایت کو متاثر کرنے اور اس کے رشتے کے استحکام میں خلل ڈالنے والے ہوں۔ نمبر پانچ، قانون میں صرف عام حالات ہی کے مسائل نہیں بلکہ مخصوص اور استثنائی حالات کے مسائلوں کا بھی حل موجود ہونا چاہیے۔ مقاصد: نمبر ایک، نسل انسانی کے بقا و تسلسل۔ نمبر دو، اخلاقی پاکیزگی یعنی عفت کا ہر ممکن تحفظ۔ نمبر تین، ایسی پرسکون تمدنی اکائیاں، خاندانوں کی تشکیل جس کے اندر باہمی الفت، ایک جہتی احترام، ایثار اور حقوق شناسی و احساس ذمہ داری کی پوری پوری کار فرمائی ہو۔ نمبر چار، خاندانی اور معاشرتی استحکام۔ پانچ، دینی اور سماجی مصالح کی تکمیل۔ اسلامی قانون نکاح اپنے ان بنیادی اصولوں اور اپنے ان مقاصد کے تحت جس قسم کا معاشرہ بنا سکتا ہے وہ کسی بیان و تفصیل کا محتاج نہیں، صاف دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا بشرطے کہ اس کی تعمیر واقعی معنوں میں اس قانون پر اور اس کے ساتھ اسلام کی دوسرے قوانین شخصی پر بھی ہوئی ہو، جو ہر سطح پر متحد، منظم اور مستحکم ہوگا، جس کی صرف بنیادی اکائیاں ہی نہیں بلکہ اوپر کا وسیع خاندانی دائرہ بھی ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں جڑا ہوا ہوگا۔ ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا جس کے اندر جنسی بے راہ روی کے عملی امکانات کم سے کم ہوں گے اور نظری طور پر اسے قابل گوارا سمجھنے کا تصور تک ناپید ہوگا۔ ایک ایسا آزاد اور ساتھ ہی منضبط معاشرہ ہوگا جس میں اپنے نکاح کے معاملے میں افراد کی آزادی اور خود مختاری کو پورا پورا احترام حاصل ہوگا، مگر یہ آزادی اہم تر مسائل کی بہرحال پابند ہوگی اور کسی کی چھوٹ ہرگز نہ ہوگی کہ اپنی خود مختاری کی ترنگ میں آ کر ہر معقولیت کو بالائے طاق رکھ دے اور دینی، اخلاقی یا معاشرتی کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لائے۔ پھر ایک ایسا معاشرہ بھی ہوگا جس کے افراد آپس کے حقوق، جن میں زوجین کے باہمی حقوق خصوصیت سے داخل ہیں، اپنی اندرونی دائیہ کے ساتھ ادا کیا کریں گے، صرف قانون کا مطالبہ یا انسانیت کا تقاضا سمجھ کر نہیں بلکہ دین کا فریضہ اور خدا کا حکم سمجھتے ہوئے کریں گے۔ انہیں نظر انداز کر کے وہ کوئی اطمینان نہ محسوس کریں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ ان حقوق کے بارے میں چاہے کوئی طاقت ان سے باز پرس نہ کر پائے، مگر اس قادر مطلق کی عدالت میں یہ باز پرس لازمن ہو کر رہے گی جس نے یہ حقوق ان پر عائد کر رکھے ہیں۔ یہ ہے مستحکم، منضبط، پاکیزہ اور فرض شناس معاشرہ جو اسلامی قانون نکاح کے ذریعے، جبکہ اسے اسلام کے دوسرے قوانین شخص کی بھی منگیت حاصل ہو، وجود میں آئے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا مدتوں ہو چکا ہے، حتیٰ کہ دور زوال میں بھی مسلم سماج ان صفات میں دوسرے سماجوں پر نمایاں فوقیت رکھتا ہے۔ سول کورٹ کے اصول و مقاصد: سول کورٹ نکاح کے معاملے کو جس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے لیے قانون بناتے وقت جو اصول اور جو مقاصد اپنے سامنے رکھتا ہے، ان کی نشاندہی اس کی ان بنیادی دفعات سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے جنہیں ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کی ضروری وضاحت حسب ذیل ہے۔ بنیادی اصول: نمبر ایک، نکاح کا معاملہ خالص دنیاوی اور تمام تر ایک تمدنی معاملہ ہے، مذہب، مذہبی قدریں اور مذہبی مصلحتیں اس کے سلسلے میں اکثر ناقابل توجہ ہیں۔ چنانچہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے مابین شادی کی قانونی اجازت دینا اور قانون بناتے وقت کسی اہم سے اہم دینی حکم یا مصلحت کی بنا پر رعایت ملحوظ نہ رکھنا اس کے ہاں اس اصول کے مسلمہ ہونے کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ نمبر دو، دوسرے تمام تمدنی معاملات کی طرح نکاح کے معاملے میں بھی مرد اور عورت دونوں مکمل مساوات اور یکساں آزادی رکھتے ہیں۔ عورتوں اور بالغ لڑکیوں کی نکاح کے معاملے میں ان کے سرپرستوں کے لیے کسی طرح کے بھی دخل کا حق تسلیم نہ کیا جانا واضح طور پر اسی اصول کا مظہر ہے۔ نمبر تین، اخلاقی پاکیزگی عفت کو کوئی بنیادی اور لازمی اہمیت حاصل نہیں، اہم قومی مسائل کے مقابلے میں بہرحال ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ واقعی بلوغ ہی تک نہیں بلکہ قانونی بلوغ تک نکاح کی ممانعت اس اصول کی موجودگی کا بیان ثبوت ہے۔ نمبر چار، نکاح کے رشتے میں بندھنے والے دونوں افراد کی ذاتی پسند اور رضامندی ہی اس معاملے میں واحد فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی شے ایسی نہیں رہ جاتی جسے اس رشتے کے استحکام اور اس کے مقاصد کی تکمیل کی خاطر کوئی اہمیت دی جا سکے۔ ہم دینی کفات اور سرپرستوں کے حق کے ولایت کی کوئی ضرورت نہ تسلیم کی جانے کے پیچھے اس اصول کی کار فرمائی بھی یقینی طور پر موجود ہے۔ نمبر پانچ، نکاح کے لیے قانون بناتے وقت صرف انہی امور کو سامنے رکھا جائے گا جو اس سول کورٹ کے نزدیک مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قانون میں مخصوص اور استثنائی حالات کی رعایت چونکہ ان مقاصد کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے انہیں لازماً نظر انداز کر دیا جائے گا۔ نابالغوں کی شادی کی قطعی ممانعت، اسی طرح ایک زوجگی پر شدید اصرار اس اصول کے تسلیم شدہ ہونے کی واضح شہادت ہے۔ مقاصد، نمبر ایک، نسل انسانی کے بقا مگر اقتصادی خوشحالی کی خاطر کثرت آبادی پر کنٹرول کے ساتھ۔ دو، ایک متحد قوم اور متحدہ وطنی قومیت کی تشکیل۔ تین، معاشرتی معاملات میں ہر مرد اور ہر عورت کی مکمل اور مساوی آزادی۔ چار، معاشرتی معاملات سے مذہب کی بے دخلی۔ سول کورٹ کی ان قانونی دفعات اور اس کے ان اصول مقاصد کے اساس پر بننے والا معاشرہ کس قسم کا معاشرہ ہوگا؟ اس سوال کا جواب خود انہی دفعات اور انہی اصول کے اندر موجود ہے، کیونکہ کوئی بھی سماج قدرتی طور پر انہی اصول مقاصد کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے جن کو سامنے رکھ کر اس کی تشکیل بھی ہو۔ اس حقیقت کی روشنی میں سول کورٹ کے تحت تشکیل پائے ہوئے معاشرے کے خط و خال حسب ذیل ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ معاشرہ دین اور دینی قدروں سے بڑی حد تک آزاد معاشرہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ قانون بظاہر مذہب کی نفی نہیں کرتا، نہ تو اس کے عقائد کے لیے ذہنوں کے دروازے بند کر ڈالتا ہے، نہ اس کی عبادت گاہوں پر قفل لگا دینا چاہتا ہے، مگر یہ کہنا صحیح کسی طرح صحیح نہیں کہ مذہب کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ بھی منفی نہیں ہے۔ جس مذہب کا اپنے پیروں کی زندگی سے رشتہ اس طرح کاٹ دیا گیا ہو کہ شادی بیاہ جیسے نجی مسئلے میں بھی وہ زبان نہ کھول سکتا ہو، اس کے لیے ان کے دلوں میں سچی عقیدہ اور سچا ایمان آخر کب تک باقی رہ سکے گا؟ اور وہ ماضی کی ایک مقدس یادگار یا ایک بے جان روایت بن کر کیوں نہ رہ جائے گا؟ پس سول کورٹ کے گھیرے میں جکڑے ہوئے غریب مذہب کا حال اس چھوٹی سے جزیرے کے حال سے ہرگز مختلف نہیں ہو سکتا جو کسی تیز رو دریا کے بیچ میں واقع ہو، جس کے باعث دریا کے دھارے بھی اسے برابر کاٹتے رہتے ہوں اور خود اس کے اندر بھی زیر سطح ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہو۔ اور باتوں کو چھوڑیے، صرف مختلف مذاہب کے پیروؤں کے مابین قائم ہونے والے ازدواجی رشتوں ہی کی بات کو لے لیجیے۔ قیاس اور تجربہ دونوں اس امر کے گواہ ہیں کہ ایسے رشتے مرد اور عورت دونوں ہی کو مذہب کے بارے میں حد درجہ غیر سنجیدہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ غرض یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سول کورٹ کے تعمیر کیے ہوئے معاشرے میں مذہب ایک ٹھکرایا ہوا اچھوت بنا دیا گیا ہے جہاں اسے موت سے بدتر زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کے مخلص علمبردار دراصل چاہتے بھی یہی ہیں، ورنہ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ وہ اس کے فطری عملی نتائج سے بے خبر ہوں گے۔ ایسا گمان کرنا بھی ان کی دانشوری کی کھلی ہوئی توہین ہوگی۔ در حقیقت اس سول کورٹ کا سرچشمہ ہی وقت کی وہ حکمراں تہذیب ہے جس کا پورا خمیری مادیت سے اٹھایا گیا ہے۔ مادیت جو کچھ سوچے گی قدرتی طور پر اپنے فلسفے کے فروغی کے لیے سوچے گی، اس لیے اس کے ذہن کا ڈھلا ہوا یہ سول کورٹ بھی اگر دین و اخلاق کی جڑیں کاٹ ڈالنا چاہتا ہو تو یہ کوئی خلاف توقع بات ہرگز نہ ہوگی۔ نمبر دو، دوسری بات یہ کہ اس معاشرے میں عفت و عصمت کی قدر بتدریج دم توڑتی چلی جائے گی۔ جب واقعی بلوغ کے بعد بھی کسی نہ کسی مدت تک نکاح قانوناً ممنوع رہے گا تو کتنے نوجوان ایسے نکل سکتے ہیں جو اپنے جنسی کردار کو بالکل بے داغ رکھ سکیں اور وہ بھی آج کے حالات میں، جبکہ ایک تو اخلاقی حس پر یوں بھی مردنی چھاتی چلی جاتی ہے، دوسرے جنسی جذبات کی آگ پر تیل کا چھڑکاؤ بھی برابر ہوتا رہتا ہے، جس کے لیے مخلوط تعلیم اور یوتھ فیسٹیول موجود ہیں، سنیما اور ناچ رنگ کی محفلیں موجود ہیں، فلمی گانے اور فحش لٹریچر موجود ہے، زنا بالرضا کی قانونی چھوٹ موجود ہے۔ اس صورتحال کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ توقع جو رکھی جا سکتی ہے وہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اس معاشرے میں اخلاقی پاکیزگی کو بس ایک پسندیدہ چیز سمجھا جاتا رہا ہے، جس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اگر اس صفت لوگوں میں پائی جائے تو بہت اچھا ہے، یہ ہرگز نہ ہوگا کہ اس کے پائے جانے کے لیے وہ عملی تدبیریں میں لازمن اختیار کی جائیں گی جو عقلی، نفسیاتی اور تجرباتی نقطۂ نگاہ سے ناگزیر ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ معاشرہ اپنے دعوے اور اپنی توقع کے برعکس ایک غیر مستحکم معاشرہ ہوگا، اور اس کی نوعیت فی الواقع بکھری ہوئی اکائیوں کے مجموعے سے کچھ زیادہ نہ ہوگی۔ فرد کی معاشرتی آزادی جہاں اس حد کو پہنچی ہوئی ہو کہ نو عمر لڑکیاں تک بھی اپنی آئندہ کی زندگی کے معاملے میں مطلقاً خود مختار ہوں، نہ مذہب کی کوئی ہدایت ان کے لیے واجب التسلیم ہو، نہ اپنے بزرگوں کے جذبات کو خاطر میں لانے کے وہ مکلف ہوں، نہ انہیں بالغ نظری، دور اندیشی اور تجربہ کاری پر مبنی ان کے خیر خواہانہ مشوروں کو کوئی وزن دیتا ہو، حتیٰ کہ اخلاقی اور رسمی طور پر بھی ان سے رجوع کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہ ہو۔ وہاں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خون اور قرابت کے رشتے اپنی اہمیت اور معاونیت کھوتے نہ چلے جائیں گے، اور ماں باپ، بھائی بہن، چچا، تایا وغیرہ اعزہ کے تئیں اگانگی کے جذبات کی فطری گرم جوشی باقی رہ سکے گی، جو ان کے حق میں ہمدردی، مواسات اور اثار کا قالب اختیار کرتی رہتی ہے، اور اس طرح خاندانی اور معاشرتی روابط کو زندگی اور پائیداری عطا کرتی ہے۔ فرد کی اس بے قید آزادی کا نتیجہ یقیناً اس کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے وجود میں آنے والی ہر نئی اکائی صرف اپنی محدود ترین دنیا سے غرض رکھے، اور اس دائرے سے باہر کون کس حال میں ہے یہ دیکھنے کی کوئی ذمہ داری اس پر مطلق عائد نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جو معاشرہ ایسی خود غرض اکائیوں سے مل کر بنا ہوگا، اسے اندر سے ایک پھٹا ہوا معاشرہ ہی کہا جائے گا۔ پھر بات یہیں تک محدود نہیں رہ جاتی، بلکہ اندیشہ ہے کہ بجائے خود یہ چھوٹی چھوٹی اکائیاں بھی عدم استحکام کا شکار ہونے سے محفوظ نہ رہ جائیں گی، کیونکہ نکاح کے رشتے کی پائیداری کے لیے جن فکری، ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی یکجہتیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اعلیٰ صفات درکار ہوتی ہیں، یہ قانون نہ صرف ایک ان کے پیدا کرنے سے بڑی حد تک قاصر رہتا ہے بلکہ اکثر ان کے لیے رکاوٹ بھی بنتا ہے۔ وہ نکاح کے سلسلے میں نہ زوجین کی ہمدینی کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ کفات کو کوئی اہمیت دیتا ہے، اور نہ سرپرستوں کا کوئی حق کے ولایت تسلیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی دینی اور اخلاقی قدروں کو بھی پسے پشت ڈال دیتا ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نکاح کے رشتے کو ناکامی کے خطرات سے اچھی طرح محفوظ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی پہلو سے بہرحال ضروری ہیں۔ ایسی حالت میں توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ سول کوڈ کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ابتدائی معاشرتی اکائیاں بجائے خود بھی پوری طرح مستحکم اور ایک جہت رہیں گی؟ ویسے دنیا میں کوئی بھی شر خیر سے ایک سر خالی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی شکل میں کہیں بھی اسے قبول نہ کیا جا سکے گا، اس کلیے سے اس ویل کوڈ بھی مستثنا نہیں۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ اس کے مقاصد میں بہت سے اچھے مقاصد بھی شامل ہیں، مثلاً کہ سماج ایک متحد سماج بنے، قوم تندرست اور توانا افراد کی قوم ہو، لوگوں کی معاشرتی زندگیاں بیجا بندھنوں سے آزاد رہے۔ لیکن یہ مصیبت یہ ہے کہ ان صحیح مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرتا ہے وہ انتہائی غلط اور ناقص ہوتی ہیں، وہ نہیں جانتا یا نہیں جاننا چاہتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کا ایسا طریقہ جو اس سے بڑے یا کم از کم اسی درجے کے مقاصد کو کھلا ہوا نقصان پہنچا دینے والا ہو، دانشمندی کا طریقہ نہیں ہوا کرتا، اور یہ ایک رخاپن ہمیشہ برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ قانون کی اولین خوبی یہی ہے کہ اس کی نگاہ معاملے کے سبھی پہلوؤں پر ہو، اور مختلف قسم کی مصلحتوں کا لحاظ رکھنے میں توازن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، ورنہ وہ معاشرے کی تعمیر کی جگہ اس کی تخریب کا موجب بن جائے گا۔ اتنی بڑی اور اتنی واضح حقیقت سے دانستہ یا نادانستہ انحراف کرنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ سول کورٹ اپنے اچھے مقاصد میں بھی ناکامی رہے۔ مثال کے طور پر وہ سماج کو ایک متحد سماج بنانا چاہتا ہے، اور اس غرض کے لیے آنکھ بند کر کے ہر طرح کے سماجی اور نفسیاتی حقائق اور دینی اختلافات کو ناقابل اعتنا ٹھہرا دیتا ہے، حتیٰ کہ نکاح کے قانونی جواز کے لیے ہمدینی کی بات تک نہیں سننا چاہتا۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ سماجی اتحاد کے انتہا پسندانہ اور یک رخ کی تدبیر معاشرے کو کیسے کیسے عوارض میں مبتلا کر دے گی، خود مقصد اتحاد اس سے صحیح معنوں میں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا، اور اگر کسی حد تک حاصل بھی ہو سکتا ہے تو عورتوں حتیٰ کہ لڑکیوں تک کو اپنے نکاح کے معاملے میں ہر طرح کی بے قید آزادی دے کر اس نے اس امکان اور امید کی بھی جڑیں بڑی حد تک کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ اسی طرح نکاح کی عمر کے مسئلے کو دیکھیے، یہ قانون نہ صرف یہ کہ بچپن کی شادیوں پر مکمل پابندی عائد کر دیتا ہے بلکہ بلوغ کے بعد بھی چند برسوں تک اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس پابندی کا ایک خاص مدعا یہ بتاتا ہے کہ اس سے قوم کو ایک تندرست اور توانا قوم بنانا مقصود ہے، لیکن اس کی نظر اس حقیقت کی طرف نہیں جاتی کہ قوم کی صحت کو جتنا خطرہ بچپن کی شادیوں سے ہو سکتا ہے، اس سے کہیں بڑا خطرہ ان اخلاقی خرابیوں اور جنسی بے راہ رویوں سے ہے جو اس پابندی کے نتیجے میں قوم کے نوجوانوں میں لازماً پھوٹ پڑے گی۔ تجربات کی گواہی، سیل کوڈ کے بنائے ہوئے معاشرے کی تصویر کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جسے خواہ مخواہ کی مخالفانہ خیال آرائی کا نتیجہ قرار دے کر مسترد کر دیا جائے، بلکہ یہ حقیقت واقعیت کی عکاس تصویر ہے جس کی سچائی پر فکر و نظر کی شہادتیں ہی نہیں عالم واقعہ کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ جن ملکوں میں یہ کوڈ ایک معقول مدت سے نافذ ہے اور اس لیے اپنے فطری جوہر کا اچھا خاصا عملی مظاہرہ بھی کر چکا ہے، وہاں بالعموم ایسے ہی معاشرے وجود میں آ چکے ہیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے وہ رپورٹیں ہر طرح کافی ہیں جو اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں اور خود ان ممالک کے اپنے سرکاری محکموں کی طرف سے وہاں کے سماجی حالات کے بارے میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں تک ان ملکوں میں مذہب کا تعلق ہے، اس کا حال کسی پر مخفی نہیں۔ ان میں سے جن ملکوں میں کمیونزم کا دور دورہ ہے، وہاں تو مذہب غریب بالکل ہی سید زبوں بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے ایک ایک ہم نشاں اور اس کی ایک ایک بنیادی قدر کو مٹا ڈالنا ان کا شعار بنا ہوا ہے، مجال نہیں کہ کوئی دین کی تبلیغ و اشاعت کا نام بھی لے سکے۔ غیر اشتراکی ملکوں میں اگرچہ سرکاری سطح پر مذہب دشمنی کا یہ عالم نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی پوری زندگی کا نظام جس ڈگر پر چل رہا ہے اس میں مذہب کی نبض آپ سے آپ دھیمی پڑتی چلی جا رہی ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل تو اسے ایک بوسیدہ لباس کی طرح اتار کر دور پھینک چکی ہے۔ ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیاوی نظام و تمدن و معاشرت کے دلدہ یہ ممالک پوری طرح مادیت میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اخلاقی پاکیزگی کا حال تو ان ممالک میں اور زیادہ ابتر ہے۔ جنسی بے رہ روی وہاں جیسے وقت کا سب سے بڑا معروف بن چکی ہے۔ بعض زیادہ ترقی یافتہ سماجوں میں اس معروف کی ترقی اور ہماگیری کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اب کوئی مرحلہ ایسا باقی نظر نہیں آتا جو سر نہ کر لیا گیا ہو۔ عام معنوں میں کی جنسی آزادی پر تو سماج کا عمل اور قانون کی رضامندی کافی پرانی بات ہو چکی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایسی ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں جن کا کل تک شیطان بھی تصور نہ کر سکا ہوگا۔ مثال کے طور پر برطانوی سماج کو دیکھ لیجیے۔ اس سماج کے عوام ہی نہیں، خواص نے بھی ہم جنسی کے قانونی جواز کا اس شدت سے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ نے صرف ہم جنسی کی نہیں، ہم جنسوں کے نکاح تک کی اجازت کا بل پاس کر دیا، اور اب یہ قانون وہاں کے سول کورٹ کی ایک دفعہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاناما میں 75% بچے حرامی پیدا ہو رہے ہیں۔ امریکہ رسالے ٹائمز نے کچھ مدت پہلے اپنی ایک اشاعت میں بتایا تھا کہ 1971 میں صدر نکسن کے مقررہ کردہ ایک کمیشن نے امریکہ عورتوں اور لڑکیوں میں جنسی بے راہ روی کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ 69% امریکی لڑکیاں 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے کنوارے پن سے محروم ہو چکی ہوتی ہیں، اور 11% تو 15 سال کی عمر سے بھی پہلے اپنی دوشیزگی ختم کر چکی ہوتی ہیں۔ کنواری ماؤں کی تعداد 5 لاکھ سے اوپر ہے، اور 15 لاکھ لڑکیوں نے ڈاکٹروں کے ذریعے اپنے حمل گرا دیے۔ حد یہ ہے کہ امریکی لڑکیاں اسکول اور کالجوں سے گھر واپس آنے پر اپنے والدین سے سوال کرتی ہیں کہ وہ آج کی رات کس لڑکے کے ساتھ گزارے اور کون سی احتیاطی تدبیریں اختیار کریں۔ انہی چند مثالوں سے پوری صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عفت و عصمت کا یہ قتل عام ان مہذب ترین ممالک میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ایسا سوال نہیں جس کے ایک سے زیادہ جواب دیے جا سکے۔ یہ واضح طور پر اسی انداز فکر و عمل کا نتیجہ ہے جو معاشرے کی تعمیر و تنظیم کے بارے میں تہذیب جدید نے اختیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ جسم فروشی کے موضوع پر بین الاقوامی فیڈریشن کا جو 25واں اجلاس اکتوبر 1972 میں دہلی میں ہوا تھا، اس نے اپنے 4 دن کے طویل مباحثے کا حاصل یہی قرار دیا تھا کہ دنیا میں جسم فروشی کے روز افز و رواج کی وجہ یہ ہے کہ سماج کا خاندانی ڈھانچہ کمزور ہو گیا ہے اور لوگوں میں اخلاقی اقدار سے بے نیازی پائی جانے لگی ہے۔ شراب، نشہ آور اشیاء اور فحش لٹریچر نے اس لعنت کو بڑھا دیا ہے۔ خاندانی اور معاشرتی استحکام بھی ان ممالک میں زوال کی آخری حدوں کو پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے جسم فروشی کے موضوع سے متعلق بین الاقوامی فیڈریشن کا ابھی اعتراف سنا کہ سماج کا خاندانی ڈھانچہ کمزور ہو گیا ہے اور لوگوں میں اخلاقی اقدار سے بے نیازی پائی جانے لگی ہے۔ اخلاقی قدروں سے اس بے نیازی کی بھی اب کوئی انتہا نہیں باقی رہنا چاہتی۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ انگلینڈ میں تنہائی کے عالم میں ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے لڑکے کی خبر پہنچائی گئی تو سعادت مند صاحبزادے نے مردوں کے کفن دفن کا انتظام کرنے والی ایک تنظیم کو ٹیلی فون کیا کہ فلاں جگہ ایک بڑی خاتون وفات پا گئی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کر دی جائے اور اس سلسلے کے مصارف کا بل میرے پاس بھیج دیا جائے۔ سوچئے تو صحیح، جہاں ماں بیٹے کا جیسا مضبوط ترین فطری رشتہ بھی اتنا سطحی اور بے جان ہو رہے ہوں، وہاں انسانیت کے زندہ رہ جانے اور خاندانی اور معاشرتی استحکام نام کی کسی چیز کے پائے جانے کی کوئی توقع کیسی رکھی جا سکتی ہے؟ آخر میں ان ممالک کے معاشرتی استحکام اور اخلاقی اقدار کے پاس و لحاظ کی بابت ایک اور بیان سن لیجیے۔ یہ بیان باہر کے کسی جائزہ نگار کا نہیں بلکہ خود ایک صاحب خانہ کا ہے۔ برطانیہ کی مشہور ماہر بہبود اطفال مسز لنکن رالف نے انڈین سائنس کانگریس کے تحت جنوری 1973 میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ مغرب میں مشترکہ خاندان کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اس صورتحال نے وہاں بہت سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاندان کی شکل خواہ کچھ بھی ہو، لیکن استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقی قدریں برقرار رہیں۔ یہ ہے وہ عملی تجربہ اور یہ ہے وہ دینی حس، اخلاقی اقدار اور معاشرتی استحکام کا حشر، جس سے سیکولر طرز حیات اور سول کوڈ کے دل دادا ممالک آج دو چار ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی طرز حیات اور اسلامی قوانین معاشرت کے ثمرات وہ ہیں جن کی نشاندہی اوپر کے صفحات میں آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی۔ کیا ان دونوں کے اس تقابلی جائزے کے بعد بھی اسلام کے شخصی اور معاشرتی قوانین پر، جن میں نکاح کا قانون سب سے زیادہ بنیادی اہمیت کا مالک ہے، سول کوڈ کو ترجیح دینا کوئی دانشمندی کی بات ہو سکتی ہے؟